دارنگی بیانی اللہ تاسو تخفل احکام دید پارا چه تاسو فکر اکئے پا دنیا و پا آخرت فی الدنیا والا آخرت دا دنیا کی فکر دا دے چه سمال دا زان دا پارا تخفل معاش دا اصلاح دا پارا اساتی او دا آخرت دا پارا دا مانا چه باقی خرچ کوئی کستان زیاتی نئی نو نہ خرچ کئے زیاتی نو خرچ کئے نو دی کہ دنیا فیدا ہم شو دا آخرت ہم شو دنیا خیال دیمو ساتو دا آخرت خیال دیمو ساتو دنیا خیال دیدا او ساتو فکر دیو کو دا خپل دنیا پا جون کی نو سر ازام تا پری خودل نستا معاش حالت درست شو او تپوس کئی استان دی یتیمانا نو پبارا کے چه او آیا چه اصلاح کول دی یتیمانانو دیر غورا دی او که یوزه کوئی تاسو دا آغی سر اخپل مالونا نرون استاسو دی اللہ پوئی گی پا حال دا فساد کون کی بانده من المصلح دی اصلاح کون کی واللہ یمیز المفسد من المصلح تا تما قیدہ بیان کرے وا چه دی یعلم دا من راشی نو علت تمیز مرا دی لیتبیننا بعد من راشی لیعلمونا بعد من راشی نعلت تمیز مرادی واللہ یمیز المفسد من المصلح اللہ تعالی جدا کئی فسادی سرے لیسلاح کون کی نا لاغا پہ علم کے دوارا موجود دی نمصلح لبا عجر ور کی امفسد لبا عذاب ور کی نکت دی یتیم مال دزام سرے یوزے کئے او نیت دی فسادی یتیم پوئی گی نا او زو لاغا و اخبر مال یوزے کوما ایوز خرو اسکو نو پدی بہانہ داغا مال خوری خپل خرچ کم کئی او داغا زیاد کئی نو خلق و درن خبر نئی او که دیشی اگا یتیم هم خبر نشی واللہ خو خبر دی نو بیا ما یوز کوا بیا داغا مال بیل سنبالا وا او خپل مال بیل سنبالا وا اگا لپخلے بیل کوا زان لپخلے بیل کوا او کنا فساد نکئی نو دا اجازت دے کہ یتیم تو سرپرست دی یتیم وارث نو داغا مال او جیداد با سنبالی نو دا سنبالو لو دا پارا کدا هغه خپل مال یوزی نو روا دے خود اصلاح دا پارا با اکار کئی دا فساد دا پارا با نکئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم او اللہ پوئی گی پا فساد کون کی باندے دے اصلاح کون کی نا یعنی اللہ جدائی قول شید مفسد مصلح نا او کدا اللہ ارادہ شوے وے لعانتکم نو البتا سختی بے کرے وا پتاسو او حکم بے در تگران کرے ہو او حغا دا حکم بے کرے ہو چی دی یتیم مال دا خپل مال سر با یوزے کوئے نا او یوزے با پخلے نکوئے پخلے با دی یتیم لبیل کوئے او زان لبا بیل کوئے نو دا کار خوبا گرانو نو اللہ پاک دا در بندی لازم نکرلا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك اولئک یدعون الی النار والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه ویبین اللہ للناس لعلهم یتذکرون. او نکاح مکو ہے دا مشرک و خز و سرا تر حغی چی اغوی ایمان روڑی. او البتا یو ویزا مومنہ دیر غردہ دا مشرک خزنہ اگرچہ خوشالی دا مشرکا تاسو لرا جمالدار دا یا خیست دا. او ولا تنکحوا المشرکین او نکاح مترے تاسو دا خپل لونو خویندو دا مشرکانو سر و سر تر حقی چہوی ایمان روڑی. البتہ یو غلام مومن دیر غردے دا مشرکنا اگرچہ خوشالی دا مشرک تاسو لرا او تعجب کی غرزئی دا مشرک تاسو لرا یعنی خوشالی تاسو لرا او دا مشرک تاسو خوخوی دا مالدارے پا وجا دا دولت پا وجا دا خیست پا وجا یاسن منصب او دا مشرے پا وجا دا خوشالی اسباب گن کے دیشی خوچ مشرک وی نا نکاح مکوے دا خپل لونو خویندو دا مشرکانو سرو سر دا مشرکان دعوت ورکی خلقو تا پا جانب دا اور بلنا کئی پا طرف دا اور یعنی کفر او دا شرک تا دعوت ورکی نو کفر او شرک خو اور دا نو دا دی وجنا نکام کول چستاسو آخرت پہ خرابی او اللہ پاک بلنا کئی تاسو تا پا طرف دا جنت او دا بخنے پا حکم اخبل سرا چاگا جنت او بخنہ اسلام دے او توحید دے کہ اسلام قبول کے توحید قبول کے پا دے کی بخنہ دا او جنت نو دوزخ او جنت خو یوکے دے نشی او کافران دعوت ورکئی دوزخ تا او اللہ دعوت ورکئی جنت تا او بخنے تا نو پا دے وجہ باندے دا دے لوی فرق دے نزیدی فرق دو وجنا تاسو مشرکان سرو سرا او مشرکان خزو سرا نکاح مکوائے کاغر کی تاسو دیر خخومی. او بیانی اللہ خلق تا خپل حکمنا لکا یو حکم داد نکاح بیان شو دارنگی نور بیانی دید پارا چی نصیت قبول کی یعنی دید پارا چی عمل پیو کی نصیت قبلول و نمراد دے عمل کول نو دا احکام یوازی از دا کول دا پارا نہ بیانئی چیز دا اکئے بلکہ دا دا عمل دا پارا بیانئی نو پدی احکام و عمل ہو کئے لیکن مخی دا جوارے و دا شرابو حکم بیان شو او بیاد یتیمانانو پا بارا کی حکم بیان شو او بیاد نکاح پا بارا کی حکم بیان شو دارنگی نور احکام را روان دی بیانی گی دا احکام دا تذکر دا پارا بیانی گی یوازی دا تعلم دا پارا نبیانی گی دا تذکر دا پارا بیانی گی او تذکر مانا قبل اول او منل یعنی عمل کول نو مطلب دا چی پدی عمل ہو گئے جدی مشرکاتو او دا مشرکینو دا نکاح دا مشرک و خضو سر نکاح مکوائے دا حکم بیان شو دی حکم نا دا اہل کتاب و خض مستثنا دی دا یہودو دا نسواراو بشرتی چپ یہودیت او نصرانیت و مذہبن قائمی مذہبن یہودی و نصرانی ہوئی دا ذکر بار بار بیانوما کہ بعض خلق پدی زمانہ کی او نور و ادوارو کی وہم تیر شوی وی چی دا نسب پا لحاظ سرا اغا یہودی گن لے شی اپا کاغذاتو کی یہودی لکھ لے لیکن مذہباً اغا یہودی نئی خدا دے چی قبیلہ دے یہودیانو ندا اغی دا خضو سرا نکاح جائز ندے نہ چ مذہب دے یہود او مذہب دا نسوارا ہو مذہب اخبل پریخی نہیں نو دا حغی دا سرو سرا خو نکاح حرام دا لیکن دا حغی دا خضو سرا نکاح اللہ جائز کرے دا اگرچہ حغا مشرکات خودی ذکر چہ یہود و نسوارا کو کافر ہوں دی اور مشرک ہوں لیکن اللہ رب العالمین دا مشرکات و خضونا کتابیات مستثنا کری دی او اللہ تا حق دے کہ مستثنا کی چنانچہ اغت مستثنا کی اغین علاوہ باقی مشرکات و سرا نکاح حرام دا سورت مائدہ کے چی اغا دا سورت بقرہ نرستو نازل شوے سورت دے بلکہ پا آخری سورت انہوں کے یو سورت دے بالکل آخری نہ دے آخری سورت انہوں کے یو سورت دے یعنی آخری دور کے نازل شوے او پہغے سورت مائدہ کے اللہ فرمائی کہ والمحصنات من الذین اوت الکتاب او حلال دی پتاسو بندی پاک دامن خزی چ زناکار نہیں دا اغی کسانو نا چ ورکڑے شوے دے اغی تا کتاب تورات و انجی عقیدی پہ لحاظ خو کافر دی او عقیدے پہ لحاظ کو مشرک دی عقیدے پہ لحاظ کو یہودی بھائی یا بنسرانی یہودی بھائی یا بنسرانی یا خزا خوچر اخلاق پہ لحاظ سارا پاک دامن ای بدکارا او زناکارا او پیشورا خزا نئی نو اگرچہ یہودی ای نکاح و سر رواز ہے او نسرانی ای نو نکاح و سر رواز نو اغا آیت جدید پارا مخصص دے ولا تنکحوا المشرکات لا خو عام ہوگا نا نو پا عام کی خو تخصیص کے دیشی نو اغا آیت سرا پدے کی تخصیص ہو شو جو ولا تنکحوا المشرکات الا الیہودیات والنصرانیات او الا الذین اوتوا الکتاب نو دا الا اللہ دلتا نشتا خو سورہ مائدہ کے دے نو دا قرآن خود یو بل تفسیر کئی اپا یو آیت سرا دا بل آیت نسخم جائز دے او تخصیصم جائز دے نو دلتا خو نسخ ندے شوئے خو تخصیص خو شوئے المشرکات عام ہو کتابیات تے خارج کرل اللہ خارج کرل او اللہ تعالیٰ پا خپل مصلحتن خپوئی گی زمونگو دا خیر و شر بانی اللہ زمونگ نخپوئی گی نو کا مصلحت دی استثناء چې کتابیات ولی مستثنا کری دی مصلحت او وجہ دا تخصیص عقلی وجہ کا زمونگا پسین کے ذہن کی نرازی نم بے منو سمجھ کی نرازی نم بے منو لیکن چی دلیل دا حل او دا حرمت دلیل دا حسن او دا قبح دلیل دا خوالی او دا بدوالی عقل نہ دے بلکہ قرآن و سنت حاکم عقل نہ دے حاکم اللہ دے اگرچہ دا اللہ احکام دا عقل خلاف نہ دی حکمت نہ خالی نہ دی مصلحت نہ خالی نہ دی لیکن بعض مصلحتوں منگ پوئی گو بعض نہ پوئی گو نو دی وجہ نہ اصولی خبر دا دا کہ کم دا اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدہ دا چی اوسرے وئی چیزا دا خبر قرآن کرے دا خوزا با علا منم چیزا ما پا عقل کی راشی نو دے کافر دے اسلام نا خارج شو ذریع معنی دا دا چی حاکمیت عقل تا حاصل شو او حاکمیت و بادشاہی خدا اللہ دا عقل خوصلہ مخلوق دے اللہ پیدا کر نو دکدے دا وئی چیزا اللہ دا حکم خماتا پا سرسترگو منظور دے او زی منم خود دې عقلی فائدہ او مصلحت ما ته اوخه د پاره دې چې زما دې حکم باندې مزید یقین مضبوط شي نو دا وینا غلطه نه ده دا صحیح ده ځکه چې مصالح او حکم بیان شي نو د سړي هغه حکم سره محبت زیات شي یقین زیات شي نو مصالح او حکم معلوم اول د اعتراض خبره نه ده بلکې د فائدې خبره ده خو چې شرط لګی چې دا الله حکم ده قرآن کی لکھ لے دے خزب المنم جزما عقل مطمئن شی ندا مومن نہ دے نقدی مصلحت زمن پہ عقل کے ناراضی نوم بے منو ذکر چ اللہ رب العالمین مشرکات اسرا نکاح حرام کرا اور کتابیات دے مستثنا کری اگر کی اغم مشرکات ہی دی خو اللہ مستثنا کری نو بس زمن آمنا و صدقنا کپ عقل کی راضی او کہ ناراضی لیکن ددی بعض مسلحت ہم زم پہ عقل کے راضی کہ نہ راضی ہوں بے منو کہ زما عقل کے رانی شی بل عالم پہ عقل کے براشی دے بل بلا کے براشی حکم دا اللہ دے منو بے خدل تیو مسلحت دام راضی کہ اہل کتاب او دا مسلمانان و منس کی ما بہل اشتراک موجود دے اللہ غی امنی مسلمانان امنی دا پیغمبر قائل آغی ام دی منگ ام دی خو فرق دا دے چا آغی باز پیغمبران منی او باز نمنی او منگا ٹول منو لیکن مطلق رسالت دا نبوتنا او دا ارسال دا رسولنا اہل کتاب منکر ندی او منگم منکر ندی دارنگ عملی احکام کے ہم پا باز احکام کے مسلمانان او یہود و نسواراو پا منز کے اشتراک دے آغم آسمانی کتابوں نہ منی او منگم آسمانی کتابوں نہ منو او باقی اندوان دی او کسیکان دی او مشرکین عرب دی اغی آسمانی کتابوں نہ نزول اور قائل نہ دی او دا پیغمبران ہم قائل نہ دی نظری بمز کے فرق دے نو کئیو سڑے مجبور شی نو آغتا دا کتابیات و سرا نکاح جائز کرے دا ذکر دی ضرر بکمی و مقابل دے ضرر دے باقی و مشرکینوں دا خود جواز خبر مگر الفاظ صحیح نوٹ کوئے اصطلاح اور لفظ ما ٹول دے جواز استعمال کرے دے صحت اور دے جواز یعنی صحیح دے اور جائز دے اور دلیل میں پیم پیش کچھ بڑی جائز دے سورۃ مائدہ آیت مگر بہتر اور غرا نہ دے بلکہ بغیر ضرورت نہ مکروہ دے نکاح بہوشی کو مکروہ دے ناپسندیدہ دے غرا نہ دے زکا کہ یو سڑے مشرک نہ دے مومن دے یو خزا مشرک نہ دا مومن دا موحدہ دا یہودیہ و نصرانیہ نہ دا خصیح العقیدہ مسلمان خزا دا لیکن بدکار ادا گناہوں کی مبتلا ادا اگرچہ مومنہ موحد ادا آگے سر نکاح ہم غور نہ دے کبھی اتارا نہ صحیح و بشیخ غور نہ رسول اللہ فرمائی کہ خلق نکاح کئی تو مال دا وجنا کہ مال وسرا ڈیر دے خلق نکاح کئی دا حسن دا وجنا خلق نکاح کئی دا باز نور وجوہات دا وجنا تاسو ترجیح ورکے دیندار لرا مجھے حدیث مانا شو مانا واضح ہے کہ مشرک نہ دا مومن سرے دے مومن خزا دا وہ اخلاقن بدکار دا یا الگ اخلاقن بدکار دے اگرچہ مشرک نہ دے نکا نکاح دے اکلا نہ نکاح ہو بس صحیح شیعہ و اولاد بے حرام نہیں اور پاغی بنے بد زنا حد جاری کی گی نا ذکر نکاح اس ہوا خود بدکاروں کو مکروکاروں کو ترجیح ورکلا حسن لرا یا دولت لرا پا دیندار ہے اگر دیندار نہ دا امانت دار نہ دا تقوی دار نہ دا پرہیزگار نہ دا خود صرف خیستہ دا یا مالدار دا نو اگلے نکاح کل نہ بدکاروں کو اگر کی نکاح بوشی او دا خلا دا سر مومن نہ دا یہودیہ و نصرانیہ نو چی دا مومن سر چی حغاب برزگار نہیں نو نکاح مکروہ دے خو جائز بشی نو دا یہودی و نصرانی سرخو بطریق اولا با مکروہی الا دا چې ضرورت پیښ شي چې مؤمنه مسلمانه خزه نه ملاوي د مسلمانانو زنانو کمې دی او د سړو زیاتې دی ډیر دی او خزه کمې دی نو هلته یو سړی چې ښکاره بدکارۍ کې مبتلا کیږي نو د هغې په ځای بیا دا غوره ده چې نکاح دې وکړي د یهودیې سره ځکه چې جایز خو سره دی خو غوره نه دی نو دغه مکروه کار دې وکړي خو چې د حرامو نه بچ نو لار الله آزاده کړې ده چې روا دی خو غوره نه دی د امام ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل او جمهور فقها او محدثین او سلور واره امامان دا یم دغه مسلک ده او دلیل یم دا چې تاسو می بیان کو چې کتابیات سره نکاح جائز ده مگر غوره نه ده اگر چې مشرکات تی خو جائز ده ذکر چې الله پاک دینه مستثنا کړي او سوره مائده دا رسول الله په دور اخیر کې نازل شوه سورت ده نو هغه ناسخ د سورت بقره د آیت کې دی شي د سوره بقره آیت ناسخ د سورت مائده د آیت نشي جوړېدل چې موږ ویو چې اول د اهلي کتاب سره نکاح جائز کړي وا خو بیا یې رسو آیت نازل کې چې ولاتن کې حل مشرکات نو دې سره هغه جواز منسوخ شو دا نشو ویلې ځکه نشو ویلې چې دا آیت سورت مخکنه دی او مائده رستنه او مخکنه د رستنی د پاره ناسخ نشي جوړېدلې رستنه د مخکنی د پاره به ناسخ جوړېږي دا د جمهور دلیل دی او دا صحیح مسلک البتہ پا صحابہ کرامو کے عبداللہ ابن عمر عظیم صحابیو لیکن دا باقی صحابہ کرامو نا خلاف دا ددو یو تفردو دا ابن عمر یو تفردو یعنی یوازی ددو رائیو چا اغب اوی چی دا کتابیاتو سر نکاح جائز نظر اڈو کی گی نا او پا شیعگانو کی امامیہ او بازی زیدیہ دا زیدیہ پا شیعگانو کی یو ڈلہ دا او امامیہ خو مشہور دی نو ٹول شیعگان نا دا کتابیات سرا نکاح تا ٹول شیعگان حرام نہ ہوئی او امامیہ او بازی علماء دا زیدی فرقی امدلی قائل دی چی کتابیات سرا نکاح جائز نہ دے او پا صحابو کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما امدہ رائے دا او باقی صحابو دا رائے ندا دا ابن عمر دا رائے کمزور دا دا نور صحابو پا مقابلہ کی کمزوری خبر اکوما دا منگ سا ہے اس کتلے دا صحابی پا مقابلہ کی کہ منگ دا رائے قول تا کمزور ہے دا نور صحابو دا رائے پا مقابلہ کی باقی صحابو کی دا خبر ابل صحابی چا نه ده کړی او که چېرته یو تن نیم کړي وي نو کړي به سه ټول موږ له ټولې نه دي خو شاز مسلک دی عام صحابو دا رائے. ابن عمر دا رائے دا چې د سورت مائده آیت مخکنه دی اگر کی سورت رستنه دی لیکن والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب آیت پر سورت مائده کی جراغلے دے نو دا آیت مخکنه دی اولا تنکحوا المشرکات حتی یومنا دا آیت دا سورت بقرہ رستنے دے لہذا اغا منسوخ دے او دا ناسخ دے اول کی دا اہل کتاب او دا خضر نکاح جائزو ولا تنکح المشرکات ورپسی نازل شو نو منسوخ شو دا نقطہ نظر دے دی صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مگر دا نقطہ نظر دا باقی صحابہ ہم نہ دے او دا باقی تابعین ہم نہ دے او دا ائمہ اربعہ ہم نہ دے نو دا جمہور صحابہ کرام و درائی پا مقابلہ کے ابن عمر دے رائے لا ائمہ اربعہ ترجیح نہ دور کرے ائمہ اربعہ ترجیح نہ دور نو صحیح مسئلہ کم دار کہ روا دے خو غورا نہ دے خو پا شرط دے چھے مذہباً یہودیہ و نصرانیہی زده هر خبری وضاحت کوم ته غوږ وته یک دینا نو په منځ کې بیا سوال کوي نسبن نه نسبن ډیر خلق یهودیان دي او عملا دهریان دی د خدای د وجود نارو منکر کمیونست دی اپا کاغذونو کی یهودی و نصرانی لکلی شوی پا کاغذونو یهو قادیانانو مزان مسلمان لکی نو کاغذونو کی بلیکلو بانی خوزد مسلمان نگرزی نو کاغذ کی لیکلو بانی یهودی و نصرانی گرزی چه نسب او د قبیله په لحاظ یهودی وی نو په یهودی مشهور ده ورنه عقیده د یهودیانو نه یغه ظهری شو یا کمیونستی نو دا غیر سره خونه کار نه کی چه مذهب د یهودیانو د نسوارا وی چه باطل مذهب ده او شرک پکې هم ده خصو بعضی خبرو کې مسلمانانو سره مناسبت هم ده نو د دې وجه نه الله پاک دا غیر سره خو نکاح جایز کړی نه ده لیکن دا غیر د خزو سره نکاح جایز کړی ده اگر چه غورا نه ده بلکې مکروه ده دلتا یو بلا مسئلہ ہم ازدہ کرے کہ قانون صد ذریعہ تا تما بیان کرے وا ولا تقولو راعنا پا تفسیر کی سرد حوالونا اگر مستحضر ساتان اس پر یہ خبر اب ہوئے گی کہ یو کار جائزی بالکل حلال ہوئی او یا یواز حلال ام نئی بلکہ مستحبی نہ خو مستحب نہ دیکھو حلال دے گا نا نہ خو مستحب امی خوچے واجب و فرض نئی او آغا مفزی کی گی خرابے تا آغا ذریعہ دا فساد گرزی ذریعہ دا گناہ گرزی دا آغا گناہ دا خرابے چا آغا شرعن خرابی دا نو پا حقی بانی اسلامی حکومت پابندی لگو لیشی حرامو لی نشی ذکر چه حلال تو پا حرام کی رول امت نشی حرامو لی خود سو وقت پوری پا حلال بانی پابندی لگو لیشی چه دا حلال دے خود ایک نقصان دے خطرہ دا نمی کوا نہ دا حقیبہ اطاعت واجبی اور دا حکم بغیر اسلامی و غیر شرعی نہیں چا عدل حکومت یا مفتی او قاضیان فیصلہ ہو کی شکار روا دے خو خرابے جوڑی کی نو ناروا دے تر حقی پوری چا ترسو پوری زن دا خرابے جوڑی کی اور چکر دا خرابے خطرہ ختم شی نبیا وجل حلال ہو حلال بھئی دا قیدہ دا رکچری دا کتابیات و سرا یعنی یہودیات و نصرانیات و خضو سرا اگر کہ مذہباً یہودی و نصرانی ویو نکاح جائز دے و سرا دا سبب دا خرابے گرز چھ مسلمان آغی سرا نکاح او کی ندے و سرم یہودی و نصرانی شی دا خطر ای یادے آغا خضا دے پا نکاح کے راشی نو خضا و خاون خویو بلتا نزدی دی نو کل آغا دا کفار و دا پارا جاسوسی شروع کی اور دا مسلمانان رازون دا خاون پا ذریعہ معلوم کیا کفار اتو رسائی دا خطا تا سما مثال پیش کو ہر یو شرعی خرابے کی جوڑی کی نو روا دے کو اسلامی حکومت پہ پابندی و لگو لیشی چھ کتابیات اسرا نکاح مکہ ورے بند دے پابندی میں او لگو رہا حلال دے خما پابندی او لگو اسلامی حکومت وہ فرض و پابندی نشی لگو لے وہ واجب پابندی نشی لگو لے وہ حلال اور جائز کار پابندی لگو لے شی کجری خرابے تے جوڑی گی اب کا خرابے نہ جوڑی گی نو اسے بلاوج اخبر رعایا تنگ اول اور پا خلق بانے حلال سیزونا بند اول داخو جائز نہیں نو نن زمانہ کی دی یہودیات و نصرانیات و سرا نکاح کولونا دیر خرابے جوڑی گی مسلمانان یہودی اور نصرانی سر نکاح کی دے پخبل و سلم یہودی اور نصرانی شی کا عقیدہ بدل نشی نو اخلاق و اخلاق و سر بدل شی اور کل کل پہ کیا عقیدے ہم بدل شی ذکر چاہا خدا کل پہ خاون زیاد اثر گرزی دس خطر ہمشتے او یا حقا دا مسلمانان و رازو نفاش کئی یا نور سے خرابے جوڑی گی نا میرا وجہ خبر نہ لگے پابندی خود اس خرابے جوڑی گیا اور خرابیا سے استاد عقل اور طبیعت مطابق نہیں بلکہ شریعت پر اللہ کے خرابے بھی ازوی نقصانات ہی نہ مفتی بم فتوا ور کئی چیز یہودی سر نصرانی سر اس نے کہا بند اب اسلامی حکومت ہی اغم پابندی بل بولی دیکھا کہ اسلامی حکومت دا مسلمانان دا دین دا تحفظ انتظام با کئی او دا سکار نبا منے کئی چی مسلمانان پہ خرابی گی اگر چی آگا جائز ہی دو کتابی آسرا نکاح فرض خونہ دے خو جائز دے کر صرف جائز کرے دے اللہ پاک فرض کرے خونہ دے نو پابندی پہ لگو لیشی پا نن زمانہ کے کہ نن زمانہ کے اسلامی حکومت موجود ہی نو آبا حکم جاری کی کہ تاسو دی یہودیات و نصرانیات و نکاح مکوئے مسلمانان خضو سرہ کوئے اور دو مسلمانان خضی بے نکاح اگر دی انتظام بکری دی نکاح باغی سرہ تڑی دی جدی نے خرابے جوڑی گی نو پابندی با پیو لگ دی خدا پابندی با دو مستقل گورے نہیں کہ مسئلہ غلط اجدہ نہ کی دا بدا آغا وقت پوری با اسلامی حکومت پابندی لگئی کہ ترسو پوری خطرائی سمودہ تیرہ شوا خلق پوشو او ہس خطرات نو ضرورت پو نبیابا آزادی ورکی چیزے اور تا یہودیات اور تسو نکاح کئی نو پابندی اچتا شوا کوئے ذکر چا اللہ خو حلال کرے مستقل حلال تا حرام حرام اول اختیار خو حکومت تا حاصل نا حضرت عمر پخپل دور کی دا پابندی لگو لیو شام و فلسطین علاقی فتح شوی ارت دیر یہودی دا یہودیانی او دا عیسائیانی خزیوی او اسلامی حکومت کی شامل شو جہاد کی فتح شو او نکاح دے کتابیات فرخو اللہ جائز کری وا نو جائز کار خو مسلمان کئی نو بعضی مسلمانانو دا اغی نصرانیات و یہودیات را نکاح کول شروع کل دا رسم زیاد شو نو عمر پہ پابندی ہو لگو دا داغ علاقی گورنر و امیر تے حکم ہو لے گا کہ پری پابندی ہو لگو چی یہودیات را نکاح بنا کوئے نو دا پابندی عمر پری وجہ نو لگو لے چی حرام کار دے اخو اللہ حلال کرنے نو حلال تو حضرت عمر سنگا حرام ہوئی حلال دے خو خرابے جوڑی گی مسلمانانی خد دقا سے ناستی گی اور نورم دا یہودیات و نصرانیات و نا دا خامدان و دا خراب دو خطرہ دا نو حکم اولو کو جی پابندی دا پی نو چی عمر پابندی لگو لے ننم عادل حکومت لگو لے شی کچھ خطرہ بھی اپنے خطرہ نہیں نو اللہ جائز کرے دے اللہ جائز کرے دے مشرکات دی خو اللہ جائز کرے دے دا مسئلہ منقح اجدہ کرے اور سب کم تفصیل سرما بیان کری ہوئی آگے مطابق اجدہ کرے کنیا سے حلال دا حرامول اختیار چاہتا نہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ دا بل حکم بیان کو دا حیض مبارک دا یہودیانو رواج داو چی دا زنانا حیض براغے ماہواری وینا نو آغوی با آغی سرا پیو دسترخوان دوڑے ہم نخوڑلا ویدا پلی تشوار بلکہ بعض کتابوں کے ترجیح پوری مالی دلی دی کہ بعض یہودیان با پیو کمرہ کیم نہ پری خودلا اگر کی داغا بستر بم جدا ہو خو کوٹا بے جدا کو لدا گندا شویرا دے کوٹے تم پری دے اور خوراک بھی دا ڈیرا سختی واپس زنانا بنی ہو ظلم ہو زیادہ ہو اس پک قتلو پا حیض بانی اغس مردارا شوی خو ندا اونا پلیتا شوی دا خود طبیعت تقاضا دا نداغی پا حکم کے دیر سختی وا او د زنانو ډیر بے عزتی وا او د زنانو ته ډیر سپک کتل او نسواراو دا طریقه وا چې د سړی د نکاح خزوی نو دا په حلال ده نو که حیض حالت کی بھی نو هم جما روا ده او که حیض نئی نم روا ده نو آغی پا حیض کی بم جما کو یہ زمان دنے کا خضر مالا حلال ده پا جما کی بم پا حیض کی بم جما ده اسلام کی دجی پا بارا کی لا آیت نازل شوے نو او مسلمانان ہوتا دجی پا بارا کی سا ہدایات اللہ پاک لا ورکڑی نو او نبی علیہ السلام ام لا سا ہدایات جاری کڑی نو او زور رواج خدا ہو پا یو کی دیرہ سختی ہوا بلکہ دیرہ نرمی ہوا یو کی افراط ہوا بلکہ تفریط ہوا انتہا پسندی ہوا اعتدال لار پکی نہ ہو اب مسلمانان تلا ہدایات نور آگئی نو ثابت بن دحداح صحابی انصاری دا ابو الدحداح هم دے او ابن الدحداح هم دے دلیل پلار نمون دحداح ہو او دزوی نمون دحداح ہو خوخوا بدا سے کیدل چی دا پلار نم بے زوی دکی ہو نو دا ثابت بن دحداح هم او ثابت ابو الدحداح هم دو تپوسو کو دا رسول اللہ نا چی دا حیث پا حالت کی ممتصح ہدایات دی چی دا خپل نکاح خضو سرا کم قسم تعلق منگ لروا دے او کم روان دے لکن چی یہودیانو یو طریقہ دا انہوں نے سواراو بولا دا ممتصح ہدایت سوالو کو ندا سوال پا جواب کی دا آیت نازل شو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيدِ دا ثابت بن دحداح دا سوال پا جواب کی را او دا سوال دیر فیدہ من ثابت شو ندی آیت کی اوی چی حیض پلیتی دا ندی حیض پا حالت کی دا خزو نجدا شئی او منی دی کی گئی تر حقی چی دی پاکی شی او وینا بند شی کبھی نا بند شی نا ہم منی دی کی گئی تر حقی چی علام بی او چی علام بی نو ورزہ دی خزو خوالا پا اغا طریقہ چی تاسو تا اللہ دا حقی امر او اجازت ور کرے دے او حقا دادا چی دا اغا زیلا بورزے چی دا کم زینا اولاد پیدا کی گی لشانا مورزے او تاسو نا غلطی اسی نا توبہ اوباس ہے اللہ توبہ استن کو سرا محبت ساتھی او پاک صفائی کو ان کو سرا امدہ اللہ محبت دے نو دا حیض پا حالت کی دا جمع نزان ساتل دا دا صفائے تقاضا دا دا دا پاکوالی تقاضا دا نزان پاک و صاف ساتے دا سے خلق دا اللہ خوخ دی او خز استاسو پٹی دی سنگا چی دا پٹو نا پیداوار راوزی نو دا خزو نا اولاد پیدا کی نو تاسو خپل پٹو لورزائی کہ پیداوار تی راوزی کہ پٹی در نزی نا پیداوار بسنگا راوزی نا اولاد بسنگا پیدا کی گی جدی پٹی پیداوار خدا کا اولاد دے سنگا چستا سو خوخی خوش شرط پا کدا دے کہ اغ زیل ورزی کہ کم زید پیداوار دے یعنی کم زید اولاد دے پیدا کی دو دے نو اخو ہر چاہتا معلوم دے بس دا پابندی کو ہے او باقی نور پتاسو سا پابندی نشتا قائمن وی اکا قائدن وی اکا مستجعن وی او دا زان دا پارا مخ کی لے گئی نیک عمل نو آغا نیک عمل دا دے چی تاسو پا حیث کی جمع مکو ہے او اللہ نا اویرے گے او دا گناہ نا زان ساتا ہے او دا جماع کول گناہ دا دے نظام ساتھ ہے اور کوئی شے چہ تاسو اللہ سر با مخامخ کی گئے او زیر ورکے مومنانو تا دا خدا آیت ترجمہ و تشریح شوا خودے کی یو اجمال پاتے شو نو که احادیث توجه نکو نو دا آیت پا مطلب نپویو. صرف لفظی ترجمه بوکو او تشریح بیا نشو کولے تر سوچ احادیث تر رجوع نہیں کر تفسیر نشو کولے. ذکر چه آیت کی دا ہوئی چه جدا شے او منی دیکھے گئے. ترجمه خدا غدا جدا شے دا خبرنا پا حال دا حید کی او منی دیکھے گئے. نو جدای نسا مراد دے او دا چه ہوئی چه منی دیکھے گئے دجی نسا مراد دے. ذکر چه اعتزال او جدائی خودیتا ہم وئی چه کمرے کی داغی نا جدا شے کیا دی بیلا کمرہ کی او تا دی بیلا کمرہ کی لکا سمچی یہودیانو دا سختی کرے ہو دیتم جدائی وئی کرا. او اعتزال او کنارہ کشی او جدائی خود دیتا ہم وئی چی کمرہ دی یوئی خود بیسترہ جدائی. او اعتزال او کنارہ کشی دیتا ہم پا لغت کی وئی چی کا بیسترم یوئی خود جمع نہ کوئی دا جمع دا زین جدا شا دارنگی منی دیکھے گئے دا خود ترجمہ شوا دی مسادی خوگن دی دیتم عدم قربان وئی چی کمرہ جدا شی دیتم عدم قربان وئی چی بستر جدا شی دیتم عدم قربان وئی چی جمع پری خودی شی. ذکر چی دی فاتزلو ہن او دا ولا تقربو ہن چی کم لغوی معنی دا دا لغوی معنی خو عام دا لدی انتباق خو پدا غدری والو صورتنو کی گی نو مراد سدے نو دا مراد استو دا لغت دا کتاب نشے معلوم ہو لے دا بتو اس دا احادیثو نا معلوم ہے. او احادیث پا دی باب کے جو سمرہ وارد دی یا غطولو خلاصہ ایزدہ کا حاصل کلام لے دا احادیثو ورن پا دی موضوع گن احادیث دی تو طولو خلاصہ دا چه غورا او بہتر خبر دادا چه دی حیض پا حالت کی دی خزی او دی خاون قط او بستر جدائی دی پارا دی چه دی خطری نسرے بچ پاتی شی او چه تا جماعو نکی او جماعو گناہ دا پا حیض کی. او دی رسول اللہ دی بی بیانو عام عادتم داو لفظ عام یاد لرا عام عادت داو چه حیض براغ اینو بستره بجدا کرا او دا حیض جامع بیواغ استی دا زنانو دا حیض جامع جدائی او دا عام جامع جدائی اگا دا حیض جامع بیواغ استی او بستره بید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا جدا کرا نو غرا خدا دا دا هم اعتزال دے جدا شید آغین پا بسترو کے خدا جدا کی دل پا بسترو کے واجب ندی غرا دی. دویم صورت دا دے چی بسترہ دا خزی او دا خاون دی خیر دے پا حالت دا حیث کی یوائی ذکر چی دا سی کورونا ہمشتا بخواہ ہمو ننم بئی او دا دین خود تولی دنیا دا مسلمانانو دا پارا دے دا یواج دا مالدارو دا پارا خوند دے چی دا حقی بسر یو بسترہی حضرت فاطمہ چی وادشوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا اس پار لے شوا رسول اللہ پخپل نکاح اتر اللہ پخپل جب نکاح اتر او علی تے اوی چی ما تعالیٰ اخپل لور فاطمہ ورکر اللہ تا قبول اکرا اوی قبول اکرا او نن پر یہ خلق شرمی گی خو خیر دا وکیل پا ذریعہم نکاح تر اللہ شیخ رسول اللہ پخپل اتر اللہ. نو ابتدا کی اغی سر یو کمبلو او نورم داسی مثالو نشتا احادیثو کی سواد فاطمی نهم او ننم کی دیش داسی علاقی دنیا کیشتا چه حق ماخام دوڑے نمومی اپا یو سادر کی خزا خاون دوارا چی دے اغا دگرمینا زان بچ گئی دے یخنینا زان بچ گئی دا خود یواز خپل علاقه مو دورک او دین خود ټولو نه پر نو دا اجازت ده چې حیض په حالت کې خزا او خاون کيو بستر کی خو چې خزا لنګ وتړي اپر تو کوه کو دا پابندی رسول الله لکو. او دریمه درجه ادنا ده چې خطرې نه خالی نه ده، او هغه مکروه ده چې په یوه بستره کې وي د حیض په حالت کې او لنګې هم تړلي نه وي، نو دا حرام قطعي نه ده تر څو چې جماع نه یې کړي، خدا مکروه ده ځکه دې کې شدید خطره ده. او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی اللہ تعالی عنہا بدا حدیث بیاناو، ذکر چی دیدی کور دا خضی و دا خاون سر تعلق لرون کی دا خبری دا خود رسول اللہ بی بیانو تخی معلومی وی دا نور صحابونا، نو صحابا با دا بی بیانو نجد کولی، ذکر چی مسائل و احکام با پر متعلقو، نو ام المومنین با نارینا انتا ہم دا قیسا پا پردہ کی بیانولا چی بیو بستر کی جائز دی منگا و رسول اللہ یو بس طرح کے پہیز کے پاتشی بھی ہو. یہ عائشی ہوئی کہ کم یو دے پتاسو کے کہ دا آغا پزان بنی دا سے قابو ہوئی لکا سنگ چی دا رسول اللہ پزان قابو ہو، جو ہر سرے بوئی چی نا پر منگ خدا سے سوک نشتے دا رسول اللہ پشانے پیغمبر پشانے سوک. نو ام المومنین پا دی اشارو کی اغا نارینا پو اکرل چا روا دی خطاسو بستری بیلی ساتا ہے، اگر کی ازار اغسطی بھی ہم بستری بیلی ساتا ذکر چا رسول اللہ با نزان مقیاس کرو گناہ بدر نوش کو خیر کہ گناہ نچانا او نشو نفی نفسی جائز دے دادری طریقی دیدین علاوہ پا یو لوخی کی دی حائزی خضی سرا دا حیث پا حالت کی پا یو بسترخوان ہم خوراک کولی شی، پا یو لوخی کی ہم خوراک کولی شی، چی لوخی ہم یو او خاون او خدا دیو لوخی نا خوراک کی یو خدا پا حیث کی دا یا مور ازوی پا یو لوخی کی خوراک کی یو دا موری پا حیث کی دا یا رو را خور چا تا پا یو تالے پروتے پایا کی دوڑے خوری، لیکن آخور پا حیث کرا دیکھے حس کراہیت نشتا لا یہودیانو اسے پزان بنی خبر سختا کرے وا دا زنانو بیزتی کول او پردو سرد خو ظاہر ہے چی بے پردی خوراک بسوک سنگا ہو کی خو خبل محارم بھئی نو اجازت دے بھئیو ڈوڑے زو ڈوڑے خو بھئیو کمرہ کی اسے دیش ہے بھئیو بسترہ ہم اسے دیش ہے خو غور ازاری چی بسترہ دے بیلش ہے دا تول جدی آفات زلو ہن اولا تقربو ہن چا الفاظ عامو او جدی عام کی دا تشریح رسول اللہ اکرد دا حادیث پرنا کی اس دفع تزلو ہن مانا دا دے کہ جدا شے اغی سر دا جمع کولونا او منی دیکھے گے اغی تا دا جمع دا پارا او بغیر دا جمع نا کہ جدا نشے نو خیر دے دا بیان چاہو کو دا رسول اللہ اکرد احادیث نہ بغیر پا قرآن پا ادل گران دی کنی بظاہر خود دین اماغ دی یہودیان و رواج معلومی دو بات زلو ہن لیکن لا مراد میں تپوس کئی استانہ دا حیث پا بارا کے حیث ستا وئی حیثن او محیزن ہو محیزن مصدر امیمی دے او حیثن عام مصدر دے لغت کے بیدل ہوتا وئی لکہ بازی ونی دی چی داغا ونی بنی گزارو کی نو داغی نا رتوبت بئی گی او بوت ساسی دا سی ونی وی نو داغا ونی پا بارا کی عرب وی چی حاضت شجرتو دا ونی حیض راغے یعنی رتوبت بئی گی نو لغت کی خمت لقی بیدلو تا وی خوش شریع اسطلاح کی دمون ينفذه رحم امرأة بالغة من غير داء دمون ينفذه رحم امرأة بالغة من غير داء اغا وینا دا چراوزی دا رحم دا خزینا الرحم اغا زیده چکم زی که معشوم جوری گی اغا زینا روزی او اغا خزا بالغی معشوم نی کنی بیا با بیماری وی بیا با علاج کئی کہ دا معشوم نبی نروانہ شو من غیر دائن دې د مرض نه که بالغ ای خو په هغې څه مرض راغلي وي او د هغې د وجه نه وینه نه ودرېږي نو هلته خلق بیا علاج کوي هغې ته استحاضه وایي هغې ته حیض نه وایي او په استحاضه کې ښځه مز به هم کوي خو د هر هر مازه دپاره هر وخت دپاره به اودس کوي او په استحاضه کې جمع به هم روایي نو د حیض او د استحاضې فرق دا شو چې د مرض د وجه نه وي نو استحاضه ده او چې بغیر د مرض نه وي نو دا حیض او دا حیض راتل دا د زنانه د صحت نخه ده لکه واړه بول د سړي صحیح کیږي نو صحت نخه ده او چې بند شي نو مرض دی که نه نو دارنګې د زنانه حیض راځي نو دا د صحت نخه چې په ټایم ټایم حیض راځي نو دا صحتمنده ښځه ده او چې په حیض نه راځي او کله بند شي نو دا به مرضي نو خلق به علاج کوي چې دا بندش ختم شي او استحاضه هغه مرض دی دا هغه د بندېدو خلق کوشش کوي او علاجونه کوي بس دا اصولي فرق یې زده کړه چې د مرض وینې ته استحاضه وایي او بغیر د مرض نه چې عادتن راځي د وړو بولو په شان عادتن راځي څه مرض نه دی هغې ته حیض وایي او دا الله تعالی طبعا په زنانو کې پیدا کړی دی تپوس کوي ستانه د حیض په باره کې د وینې د حیض په باره کې ووایا چې دا حیض ازن پلیتی ده ځکه چې وینه دا نه وینه خو پاکه نه ده وینه خو پلیته ده پس جدا شی د ښځو نه یعنی د جماع کولو نه په حالت د حیض کې او منږ کېږه دې ته د جماع دپاره تر هغې چې پاکې شي وینه بنده شي فاذا تطهرن پس هغه وخت کې چې اولامبي نو فاتوهن تطهرن ترجمه ده اغتسلن اولامبي نو راځئ ورځئ دې ته د هغه ځای نه چې الله تعالی ته امر کړی دی چې هغه د بچی د پیدا کېدو ځای دی د بل ځای نه مزه الله محبت ساتي توبه کوونکو سره او محبت ساتي د صفائی کوونکو سره نو د صفائی تقاضا دا ده چې د حیض په حالت کې تاسو د جماع دپاره منږدې کېږي او د جماع نه بغیر کې نږدې کېږي نو خیر دی ښځې ستاسو چې دی فصل دی پټی دی ستاسو څنګه چې پټی کې پیداواری غله پیدا کیږي نو دارنګي د خزونه بچی جوړیږي فاتو حرسکم پس ورځه تاسو خپل پټو ته ان ناشیتم څنګه چې تاسو خوخی د کوم ځای نه چې خوخی دا ترجمه جوړې دی شي خو صحیح نه ده دی بیا به سوال راځي نو د سوال بیا جواب ګوري سره خو انا دلته د کیفه په معنا واخله چې د سره سوال را نه شو ابن عطیہ غرناطی رحمه الله تعالی تفسیر المحرر الوجیز کے لکھی کہ لفظ انا کل راضی دا این پا معنی این وی کہ این دا تعین دا مکان دا پر راضی لکه یا مریم انا لکی حاضا مریم سره چې میوه ولیدلې نو زکریا علیہ السلام ورته وی چې اے مریم د کوم ځای نه راغلی دي دا میوه تا ته دلته انا د عین په معنا دی من عین حاضا د کوم ځای نه راغلی دي ما خو نه دی راوړی او دروازه خو بنده وه نو د کوم ځای نه راغلی دي دلته انا د عین په معنا دی نو هغې ورته وی چې دا خو الله را لېږلی کرامت ہو او کل مت کل دا انا دا متا پا مانا راضی کہ متا دا زمانے دا پار استعمالی گی دا تعین دا زمان دا پار راضی دا وقت دا پار استعمالی گی متا تو انا ہم کل دا متا پا مانا گی لکم علم راشی اتو ورطوی چه انا جیتا اے متا جیتا کل راغ لی نو کلام دا عربو که متا جیتا پزے انا جیتا ہم استعمالی گی نو چه متا جیتا پزے انا جیتا عرب استعمالی گی و پوئیشا چه انا دا متا پا مانا ہم استعمالی گی پا کلام دا عربو که او دریم مانا دا انا چه دے کیفا دے چه کیفا دا طلب دا حال دا پارا رازی د زمان او د مکان د پر نه راځي لکه الله یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اے کیف یحیی اللہ ھذہ بعد موتہا، سنگ بہ جندے کی اللہ پاک دا خاریا دا کلے پس دا مرد دینا، نو شک نہ کوئی خو تعجب کئی دا اللہ پا قدرت بانی تعجب دے، سمرا ناشنا قدرت دے دا اللہ تعالیٰ چی دا بم جندے کئی دلتا انا اس نے کیفا بمانا نورم مثال نشتا نو چا ہر کل لفظ انا پا دریو معنوں کی استعمالی گی نتما موقع محل کا گوری اور سیاق سباق مطابق پدا غدری و معانیوں کی جو معنی تعین بکئی، نو دل تکید انا دے کیف پا معنی غورا دے دا متا پا معنی ہم نے جوڑی گی اور دا انا اور دا این پا معنی بنے ہم بغیر دا جواب نہ جوڑی گی اعتراض پہ راضی گی لیکن چلی واتت خو روان دے دا منکوحی سرم روان دے سنگت چی خوخی نو دا طلب دلتا کی اجازت دا حالات و شوئے دے چھے کم حال کی وی قائمن وی که قائدنی که مستجعنی مقبلن وی که مدبرنی خوب شرطی چھے دو مرکی نئی کیف شیطو سنگا خوخ دا مراد دے اگر کی دا انا این اپا مانا واخلی نوم دا اگر جواب کی دے شیخ و باغی مانا صلاح اخلی چار کرے دا کیف اپا مانا بنی کلام دا عربو کی مستعمل دے نو اگر مانا ولی نہ کہے چھے باغی سوال نرازی او اگر مانا چی کہی چی باقی با سوال رازی نی بے با جواب ور کئی داول سر نا اگر مانا ہو کچی سوال پی نرازی کیف شیخ وقدمو لی انفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوه وبشر المؤمنین ولا تجعلوا اللہ عرضة لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس واللہ سمیع علیم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم دي دو آیتوں کی دا قسم سرا تعلق لرن کی احکام بیانئی جداهم امور البر کی شامل دی و فروع البر کی شامل دی جو کم دا آیت البر کی اصول البر بیان شیو اور پسی جنے کئی فرعی مسائل بیانی نیو دا غیر دا قسم مسئلہ ہوں دا قسم مسئلہ دا دا چی اول خو قسم کرشتنی ہمی نو بغیر دا ضرورتنا قسم خورل غورا ندی دا اللہ نم دا قسمونو دا پارا ندی را غیر خو کچری ضرورت پیخشی او شرعی احکام پاغی قسم مرتبی لکا مدعی دعوی کرے دا او گواہان نشتا نمدالے لبا قسم ورکو لے کی گی یا نور معاملاتو کی دا تاکید دا پارا قسم خریج مخاطب پا مخی قسم خریج داغی یقین راشی او تاکید ہوشی خبر مؤکد او گرزی او یا دا مدعی دعوی ثابت خارج اشی نو جائز دے خوچے رشتے نے قسم سوک پا دروغا قسم خوری نہ پرس دا قیامت کے با اللہ و سر زمین خبری نہ کئی عذاب نہ بے نہ پا کئی او دیر لو یا گناہ دا چید اللہ نم پا دروغ ہوا خلی دروغ وید اسم گناہ دا او تا پید اللہ نم واغستو نو داد اللہ دا نم تا بیدبی و بیعزتی ہوگر لیکن کچا قسم اخوڑو دا نیکی دا کارنا چی زمان دی پا اللہ قسمی دا نیکی با نکو او زمان دی پا اللہ قسمی چی دی دو تنو مزکی با دروغی او دا صلح خبر نکو پس وجہ دا غیتا غصہ شوئی نو قسم دی اخوڑ چی ستاسو مزکی زارو خبر کم یا بند یو تقوی او دا پرزگارے کار دے او تا قسم خوړل چې په الله مې دې قسم ادا کار بنه کو او کار زنه کوي لکه دا قسم دې خوړلې وي چې زما دې سړي سره امداد نه کوم اوس وځه ته غوسه شوي نو یې زما دې په الله قسم یې تاسو سره بچره امداد نه کوم نو دا خو تا دې کوي نه قسم وو دا چې قسم خوړل نه دی پکار خو که په غوسه کې راغلی او د خولې نه دی اوتل نو دا قسم به ماتای او هغه نیکی به کوي او دا قسم به ډال او رکاوټ نه ګرځي د نیکۍ په بار کې بل بند نیکۍ په لار کې دا به رکاوټ نه د دې قسم په ماتولو به ته ګناهګار نه یې د دې په پوره کولو به ګناهګار یې او د دې قسم په ماتولو کې به تا ته اجر ملاوي دا نه چې ته وایې چې قسم ماتول خو ګناه ده نه هر قسم ماتول ګناه نه ده د نیکۍ نه د قسم خوړلې و نو هغه نیکي به کوي یا د ګناه د کولو قسم خوړلې و نو هغه قسم به ماتوي او کفاره به ورکوي دا مسله دویمه مسله دا ده چې قصدن او عمدن پا دروغا قسم او خورچ داکار میں کرے دے او حقیقت کے نو کرے یا میں ندے کرے او حقیقت کے کرے ہو نو دا کبیرہ گناہ دا دا سبب دے پا دوزخ کی دا غپا کی دلو پا کبائرو کی دا یو لویا کبیرہ گناہ دا او دا دی سخت عذاب بل صورت دا دے چه تا قسم اکو چه زمان دی پا اللہ قسمی داکار با کوما آئندہ وعدہ دی اکو اللہ چه کوم با نو کاغا کار دا نیکی وی دا گناہ کار نئی نو پورا کئی بے کدی مات کنو گناہ دا دکھے چه وعدہ دی اکو اللہ چه داکار با کوما اپا وعدہ دی دا اللہ نو من پیش کو او کار روا دے نو ماتے بے نا آغا وعدہ خلافی او یا قسم دی پیو کو مات کو دا منافق نخر کہ قسم دے پہ نو کھول لے ہم بے پورا کئی بدل تے قسم کھول لے کو کہ ماپ دے کو نہ کفارہ بور کئی اگے تے یمین منعقد ہوئی او دے بولتے یمین غموس ہوئی یو دریم یمین دے یمین لغو یمین لغو دو قسم دے یو قسم یمین لغو دا دے کہ تا پہ یو کار بانی قسم اخور پدی خیال چدا کار دا غسی شوے دے قصدن و عمدن دے دروغ ہونوے ستا خیال داو ستا تحقیق داو ستا علم داو جدا کار شوے دے حقیقت کی نو شوے نہ دا یمین لغو دے بلی نہ کفارہ دا او نہ گناہ دا اللہ دے ننیسی ذکر چو رفیع عن امتی الخطا والنسیان رسول اللہ وی زما امت نہ خطائی او نسیان اچت شوے دے پا ای رہے ہو کارو کی پا غلطے ہو کی نو اللہ پاکی ننیسی او سزا نور کری نو آغت دا اخبر قسم کی زان رشتن اخکار دو حقیقت کی خبر بلشانی ہو قصدن خوب دروغ قسم ننی خول دے نو دا یمین لغو دے پا دی اللہ ننیس دیم قسم یمین لغو دا دے کہ ارادہ دا قسم نئی نیت دا قسم نئی و اسی بغیر دا ارادے نا واللہ باللہ استا پا جبا جاری شوی وی بطور تقیہ کلام اور بطور تاکید کلام دا خلق واسی عادت وی چدی واللہ واللہ وی نیت دا قسم نہیں نہ دا ہم یمین لغو دے پا دیکھم نہ کفارہ دا او نہ گناہ دا دا گناہ دار ہم دا یمین لغو دا قسم دے دا یو قسم چې د حنفیه دې ته یمین لغوه وای او دې بل قسم ته حنفیه خو نه وای خو شافعیه هغه دې یمین لغوه وای خو په دې کې صحیح خبره ده چې اطلاق یمین لغوه په دواړو کې صحیح خبره هم ده دا احکام دو قسم دي لا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا مگر زوی تاسو نم دا اللہ پاک مگر زوی تاسو نم دا اللہ پاک عرضتن رکاوت مانعن وحاجزن. علامہ نصفی مدارک التنزیل کی لکھی کہ عرضتن نہ مراد پدیز ہے کہ مانعن وحاجزن دے ہر زے کی دا عرضتن دا مانا نہیں موقع محل سرا دی نوری مانی دی عرضا مخامخ یوشے مخامخ کی در تم ہوئی قدلتا مانا دا مانعن وحاجزن مگر زوے نم دا اللہ رکاوت لأیمانکم ان تبرو لأیمانکم فی ان تبرو دا وجہ دا قسم کول استا سنا دا نیکے کولونا او دا پرزگارے کولونا او دا صلح کولونا وما بین دا خلقو کی مگر زوے نم دا اللہ عرضتن ڈال یا رکاوت ڈال ترجمہ کہ یا کوئی رکاوٹ کہ مطلب یہ راخی جی مانعن وحاجزن مگر زوے نم دا اللہ پاک رکاوٹ دا نیکے نا دا وجہ دا قسم کول استا سنا دا نیکے کولونا دا پرزگارے کولونا او دا صلح کولونا وما بین دا خلقو کی نو انت برو دا پا محل دا نصب کے دے جو توجی دا دا دا ایمانکم دا پارا مفل بہی لی ایمانکم عن البر والتقوی والصلح والاصلاح لأيمانكم عن البر وعن التقوى وعن الإصلاح كتا قسم خور دے دے دے نیکائنا و دا تقوانا و دا صلحنا نوس آغا نم دا اللہ رکاوت گرزائی چی ذکر نکوما چی دا اللہ دا نم بیعدبی و بیعدتی بوشی ما پی دا اللہ نم آغست دی قسم خور دے دے نا دل تب آغا کار کئی پا دی کی بیعدبی دا نم نرازی دا چی قسم تارا پکار نو کو دی اکنو دا دی توبہ دا دا چی آغا نیکی اکا و قسم مات کا و کفارہ ورکا کفارہ بورکا چاہندہ بیا دا سی جبا بے قابو نہ چلے نو کفارہ یو ذل ورکی نو آئندہ بادا سی بیزی قسم نہ نکھوئی خنور پدی ماسول بگناہگار نہیں پدی کہ اللہ دا نم بیزتی بننا رازی اور بازی دیکھ دا وئی چی فی ان تبرو فی ان تتقو فی ان تصلحو او بازی وئی کراہیت ان تبرو کراہیت ان تتقو کراہیت ان تصلحو دا دری والا تو جیہاتا کتابوں نے لکھ لی دی سیدھا سادہ معنی دا تما اکڑا دا نصب پا بنیاد چی دا پا محل دا نصب کے دے خنور دا تو جیہاتا ہم کے دیش او مگر زوائے نم دا اللہ پاک رکاوٹ دا وجہ دا قسم کولو ستا سنا دا نیکے کولونا دا پرہزگارینا دا صلح کولونا پا ما بین دا خلقو کی واللہ پاک اور دن کے پوئی دن کے دے اور دن اسی تاس واللہ پاک واللغو الفاظ و سرا پا قسمون ستا سکے چا اسی دا خلینا واللہ واللہ واللہ باللہ اوزی ارادہ دا قسم نئی انفری اللہ ننیسی نا کفارہ دا و نا گناہ دا او یا تاسو قسم قصدن و عمدن خوللی وی خو پدی خیال چدا رشتیا دی او حقیقت کیا اگر اشتیا نو نو پدی ہم اللہ نے نسی لگا جو رفع عن امتی الخطا والنسیان ربنا لا تواخذنا ان نسینا وقتانا دا خوشتا خطائی شو قصدن خود دروغ ندی ویلی لیکن نسی تاسو اللہ پاک پا اگر قسم چکڑی وی ستاسو زرنو ارادتن دروغ ویلی وی او یا ارادتن آئندہ دیو کار دا کولو قسم خوللی وی نو پورا کئی با کنی کفارا بور کئی اغتا تما بیانو کو واللہ غفور حلیم اللہ بخون کے دے او نرمی کون کے دے دا قسمونو پبارکی بل آیت دا سورة مائدہ آیت نمبر 89 یوکم نوی سورة مائدہ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون ننسي تاسو الله پاک فلغو الفاظ سرا ببی مقصد الفاظ سرا فقسمون استاسو کے چہراد قسم نی اسے پخلی بنی الفاظ دا قسم راشی لیکن نسی تاسو الله پاک بما عقدتم الایمان فسبب دی چې تاسو سخت کړی وی قسمونه لفظی معنا دادا بما شددتم ووقدتموها یعنی اراده کړی وی د قسمونو پخه اراده کړی وی نو کفاره داغی خوراک ورکول دی لسو مسکینانو تا د درمیانی هغه خوراک نه چې خوراوی تاسو خپل کور والو باندې خپل کور کې درمیانی خوراک چې څنګه کوي کله کله خپل کور کې سړی ښه خوراک پوښتي او کله ډیر معمولی خوراک راشي کچ عام طور سره کوم خوراک کور کې خورای درمیانی هغه قسم خوراک لسو مسکینانو لور کوي او پاغي ماړو کوي نو نیموګه غنم ورکای چې ځان له پخوا او خورا او که تیار ډوډۍ په هغې لسو مسکینانو او راولي او کینې او خورای په دواړو صورتونو کې غار اخلاصي چې کوم د کاسان یا وک او که هغې خوراک چې څومره قیمت لګي پیسې حساب پورا وکا خو د پخول حساب بم کوي که په پخول باندې پیسې لګي نو چې څومره پیسې جوړېږي هغه ورک دا ټول روا دي خو دا به ورکوي ضرور چې آئنده دپاره بیا خیال ساتي او جبه په قابو کې ساتي واسې بے ضرورت قسم نه خوري او یا جامه د دي لسو مسکینانو ته درمیانی درجه جامه ورکا او جامه څومره یو جوړه جامه نو بعض خلقو ته د لسو مسکینانو لپاره جامې ورکول آسانی کله جامې ارزانی وي او بعض یو خلقو ته ډوډې ورکول آسانی مستا خوخه چې کوم د تاسانی هغه وکا او یا آزادول د غلامان غلام به آزاد کینو غلام خو نه نشته نه چې آزاد کینو بس پاتې دا دوشو او څوک چې نمومی غلامان او ډوډۍ او جامه نه لس مسکینان مرول شي نه ولا لس جوړی جامې ورکول شي او غلامانو هم نشته چې آزاد کې او طاقت دې نشته نو فصیام و ثلاثت ایام شتے پتا سو بانی روجی نیول دری ورزو دری ورزی روجی انی سن لگنی اکڑی گی نو آئندہ بخیال ساتے نو روجو ثواب بنی اسی خدا چی لگ با اکڑی گی کنا نو یو سڑے کار نیکی بھی خلی سڑی بانی واجب شی نو دا یو سزا ہو گرزو نو روجی خو نیکی دا خو پتا واجب شوی ہو سو او آسی خو واجب نوی نو دا یو سزا شوا من وجہن سزا دا من وجہن خو عبادت دے ذالک کفارۃ ایمانکم دا کفاره دا ذریعہ د بخنه دا د گناہ قسمونو استاسو چې کله تاسو قسم کړی وی او بیا پورا کړی نه وحفظو ایمانکم او حفاظت کوی ساتنه کوی د خپل قسمونو ماتوي مو ځان محانس کوی خدا په هغه وخت کې چې دا قسم د نیکی نه نه یا قسم د گناہ نه کله گناہ د کولو قسمی او د نیکه ده نه کولو قسمی نو بیا الله پاک دا ویلی دی په ول آیت کې کیا قسم به ماته ای ولا تجعلوا الله عرضه لایمانکم مخکی آیت تیر شو کنه او دلته وحفظوا ایمانکم ده نو دا آیتونا دی یو بل تفسیر ده دلته هغه ایمان مراد دی چې کوم ایمان د گناه قسم نه ای او د نیکه ده نه کولو قسم نه ای بلکه عام دیو مباح کار دے که علم روا دیو نکو علم روا دیو تا قسم کلیو چه کوم بی نو بس پتا واجب شو اس دا قسم اخپل مماتاوا زان محانس کوا دا اخپلو وعدو حفاظت کوا او چه قسمون دی خوریلی بی نو دا غی خوبا خامخا حفاظت کئی وحفظو ایمانکو قسم مماتاوا سوا دا غی صورتنا چه کم صورت کے دماتولو حکم اللہ پاک کرے دی دارنگی بیانی اللہ پاک تاست اخبر احکام کی شکر ادا کرے للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم دا دا ایلا مسئلہ بیان ہے حکم دا ایلا کہ دا ہم پا فروع البر کے یو بر دے دا نیکائی پا کارونو کے یو کار احکام شرعیہو کے یو حکم شرعی دے من فروع البر عربو کی پخزو بانی دیر ظلمونہ کے دل بلکہ پٹولا دنیا کے پخزو دیر ظلمونہ کے دل ننم کی سواد اسلام کہ اسلام خزیل ظلم نہ خلاص کری نو پا ظلمونوں کی یو ظلم داو کہ خاون با خزی تا اوئی چی زمان دی پا اللہ قسمی تا تا با ننیز دیکھے گا نو طلاقو لبے ہمنا او خزی بے ورطا ہمنا بے او چا باوی نو وی چی زمان دی خلینا قسم خطلے دے ما قسم خورے لے چی تا تا ننیز دیکھے گا نو سحانس کے گا گناہ گاری گا نو آ خزی پشتا خاون کی بے خاون دا وارا او فما کی زلند پرتب دا با اغا وقت دا کول چی پا خضو با ظلم کول غختو زیادہ بے غختو پس وجہ با خپشوی او یا بلا خضو بے خوفا ہر وجہ چی وا خدا ظلم جاری ہو زمانی پا اللہ قسمی پتاوانی نہیں دیکھے دا اسلام پا دور کی ہم دا رواج دیر مدی پوری جاری ہو اللہ لا نوے حکم را لے گلے نو اما کنے رواج خدا ہو تو خزی بڑی ری تن دیوی او دا خزی بیزتی ام دا یواز دانا چی دا آغی ضرورت دے و آغی نہ پورا کئی بلکہ دا آغی تسپکم قتل توہین ام دے او حق تلفی ام دا او سپکاوے ام دے او ظلم ام دے نو اللہ پاک ہوئے چ آئندہ دا پارا کچا قسم اخوڑ چ زما دے پ اللہ قسمی چ تا تا بزن نہیں دیکھے گم او کوروا لے بنکو نو سلور میاش تو کی دنا دتا اختیار دے چ رجوع کئی او کنا کئی دا قسم ما تئی او کنا ما تئی نو کر رجوع دا قسم نہ اکللا نو خزے پا خزہ دا او نکاح بحال دے او دا قسم با کفارہ ورکی دری روجی باونی سی یا با لس مسکینان مارد اگر دمرا گران کار ہوئے خو کفارہ با ورکی او دا قسم ما تول پکار ہوں دی لیکن جو نیکہ نے قسم خوڑ لے دے یا دا گناہ قسم خوڑ لے دے لکھو گناہ دا کم چا حق تلفی او زیادے کو لکھو گناہ دا نو گویا تا قسم کو تی گناہ با کوما نو دا قسم ما تولو کے ثواب دے ماتی کا او کفارہ ورکا او نکاح بری بحالی خو کسلور میاش کے تیرے شوی او تا قسم مات نکو او خزی تا دی خزا اونوی آغتا نجدی نشوی بغیر دا عذر نا دلتا خبرہ یاد لرے بغیر دا عذر کنیا سے خود بازی خامدان دا خزو نا یو یو کالا دو دا کالا جدائی یا پجیر کی براتی وی یا چا تا یوزے کی نوکرے لطلے دے یوزے تا او یا تبلیغ لطلے دے نفاقی نکاح نماتی اگر کیا آقا غورا نہ دے آقا طریقہ صحیح نہ دا بغیر دا مجبورے نہ دمرا لری جدائی خا نہ دا جب کلونو کلونو جدائے خو خیر نکاح پہ ماتی گی نا خبر ازان پو یوائے دا عذر دا وجہ نہ نا چلے موجود نہ دے غائب دے یا بیمار دے یا بل سو عذر دے نہ دا قسم دا وجہ نہ کہ قسم میں خورل دے چتا تا بننی دیکھے گا ما دا قسم با پورا کوم ماتو میں نا او دیکھے سلور میں آشتی تیری شوئی نو خدت جدا شوا قدا والا طلاق ورکی یا کنے ورکی دمرا فرق دے کہ امام ابو حنیفہ فرمائی کہ دی سلور میاشتی تیری دو سرا نکاح ختم شوا خواق خزا قاضی با عدالت کی دعویٰ کئی او کا نکئی قاضی حکم کئی او کا نکئی قاضی کو بالا حکم کئی چی سوک والا ورشی کی نا دا اللہ پنیز دا خزا پہ حرام شوا نکاح مات شوا خود طلاق طلاق بائن بائی دوبارہ کا نکاح تڑی نہ تڑی لیشی خود فیلحال نکاح ختم شو اغم دے عزت نباد کا خدا خواہ خیالہ فیلحال جدا شو او زمان نور امامان و تحقیق دباز نور و دلائلوں پر بنیاد دارے چا اغد دی آیت تفسیر کیا اغد دلائل ملحوظ ساتھی چا سلور میاشت نباد خود بخود نکاح نہ ختمی خوچ دا خزا یا دا خزی وارس یا دا خزی وکیل قاضی دا ورشی چه زما خاون قسم خوڑے لیو او آغا سلور میاشتی پورا شوی او قسم امات کرے ندے نو قاضی با تحقیقو کی جائے دا خزا اسی لگیا لکا واقعی دا خاون قسم خوڑے لیو یواز دا خزی پوینا خوبا پیسلہ نکی یا خو تحقیق با کئی کن قاضی مطمئن شو چه واقعی دا خزی شوی دی نو قاضی با حکم وشی چه تدے خز خاون نجدا ہے او عدت تا انتظار کوا او دری حیض راشی نبیات آزاد ہے چه نوے خاون کئی نو کوا دری طلاق ورکی یو کنے ورکی قاضی حکم کو نکاح ختم شو دری خاون دا طلاق ولو حاجت نشتا دا سلور میاشتو کی رجوع نکول دقا ارادہ دقا جو طلاق دے خو امام صاحب وئی چې د قاضی حکم ته حاجت نشتا فخپل طلاق شو د خدای په نیز باندې ځکه چې قاضی له داخله زی او که نزی قاضی نوم به قاضی حکم به وکړي چې طلاق شو جدا شو طلاق نه ده خو یې جدا شو نکاح فسخ دې ته طلاق نه وایي فسخ نکاح وایي نکاح فسخ شو دا دې حکم د ایله دا څه لپاره دا د خزو د عزت بحال ساتلو لپاره خزید بیزتین البت کو اللہ پارا جتا تسپک اخکاری چنے ساتی انہیں پریدی او قسمو نہ خوری داغا حقم زائی کی گی او آغا تسپکم گورے گتی طلاق ہے کہ نہ طلاق ہے آغا جدا شو ہاں سلور میاشتو کی دننا کہ سلور میاشتو تا یوار وز پاتے وا یوار وز او یوار گینٹا دو پاتے وا او دیکھ پیمان شو نو نکائے بحال نکائے سر بحال پاتے شو اغا صورت چی خاون قسم ندے خورلے واللہ لا اقرب کی ندی ویلی واللہ میں دی قسمی تاتا بنیز دی نظم دا تکے ندے ویلی خو بغیر دا قسمنا دا خزی دا تنگا ولو دا پارا بیزتا کولو دا پارا حق تلفی دا پارا ظلم پنیت آغتا ننیز دیکی بغیر دا عذر نا غائب ام ندے و بیمار ام ندے خدا خدا اس پا کول غواری و تنگ کول غواری خو قسم ندے خورد بخبرو میں صحیح زان پو یوائے نو آیا پا دی صورت کی ام سلور میاشتے پا تیرے دو بانے با نکاح ختمی گی یا با نختمی گی نو حاضی مسئلت اختلافت بین الائمت الاربعات امام ابو حنیفہ امام شافعی امام احمد بن حنبل دادر عظیم امامان و تحقیق دلائل پر رنا کے دادر چه دا خاون چه دا طرز عمل کئی نو دا گناهگار خوده لیکن نکاح نہ ختمی گی ترسو چه قسم نہیں خوده ذکر چه اللہ پاک للذین یؤلون ویلی دی اور ایلا قسم تا وی ایلا اسے تر کے تعلق تا نو وی بلکہ قسم خلو تا وی نو اللہ پاک کے حکم پا قسم مرتب کرے دے او دا قسم نہ دے کرے نو منگ بسنگ دی آیت حکم پاغی منی جاری کو دی آیت حکم پاغی جاری نہ دے نکاح نہ ماتی گی ترسو چه دا پخپل طلاق ورکنی او دا ایلا نہ دا اپنے دا ایلا حکم مرتب نہ دے لیکن فی نفسی ہی دا گناہ مجرم دے جدا تر کے تعلق ساتھی دا خضر اسپکاوی دا پارا دا عذر دا وجہ نہ نا دا اسپکاوی دا پارا دا ظلم دا پارا تعلق ختمی اگر کی قسم نہ دے خورا دے نہ گناہگار خو یقیناً دے بل اجماع گناہگار دے لیکن نکاح نہ ختمی کی صدر میں آشتے تیرے دو سرم نہ ختمی ذکر چھ دے نکاح دے ختم دو حکم پا ایلا مرتب دے او ایلا قسم تا وہ یا قسم دے ندے خور لے دے دریو امامانو دا دلیل دے او دے دریو امامانو دا مسلک قوی او مضبوط از روح دلیل دا مسلک قوی او مضبوط لیکن زمان یا پل امامم دے استازان دی دیر گن استازان دی معلمین اسلام دی مذہب خویو دے استازان گن دی اگر امام مالک دے تو امام مالک متداول اور مشہور روایت دا دے کہ احکام القرآن دے ابن العربی کی ہم نقل شوے دے اور تفسیر قرطبی کی ہم نقل شوے دے اور دے فقہ مالکی پر نور کتابوں کی ہم نقل شوے دے کہ قسم کا نہ دے خوڑلے خو بغیر دا عذر نہ بغیر دا مجبورے نا دا خزی دا تنگولو دا پارا دا خزی بانی دا ظلم دا پارا دا زیاتی دا پارا بدی نیت تنگول غواری ظلم غواری بیزتی کول غواری نو بغیر دا قسم نا سلور میاش کے جدا شو نو ام نکام آتی اگر کہ واللہ نہیں ہوئی حضرات مالکیہ وائی اغم زمان امامان دی چہ دا ایلاخو ندا امام مالک تسلیمی چہ ایلاخو دیتا زنوے ذکر چہ ایلا قسم تا وائی قسم خودا ندے خورا دی خوب پدر مانی حکم دا ایلا مرتب دے ذکر چہ علت یو دے قسم خورا دیوی نم مقصد خضا تنگول اس پکول دی او بے قسم تعلق ختم کریوی نم خدا تنگول او زیادہ کول دی نو ایلا خو ندے خو حکم پہ دے ایلا مرتب دے مالکی مطلق صحیح ازدہ کا ملا صاحب کا لزان پوئی نو اعتراض ورخلا صحیح مولانا مودودی رحمہ اللہ دا مالکی او مسلک نقل کرے ہو کہ قسم نہ بغیر ہم خدا جدا کی گی دا مالکی او پا مسلک کے ترجیح اگر نو اور کرے ہو دا مالکی او مسلک نقل کرے ہو نمولا سے باز ہوئے چن مالکی او دا مذہب نہ دے خطا شوے دے نو عبارت دے جو قاضی ابن العربی پیش کو چاہ ویلی دی چی دا ایلا نہ دے اقرطبی ہموی چی ایلا نہ دے مالکی ہموی چی ایلا نہ دے او دے وی چی مالکی ہموی چی ایلا دے تو مولانا خو بیا جواب ورکڑے خو آگا با دے لنڈی خبر کوئی دے ملیانو سر زیاد باسون آگا نہ کہو وی خپل وقت دیسا سزائی کوم بزا خو ما وضاحت وکوا مفتی محمد یوسف سے بم خپل کتاب کے وضاحت کرے دے وقت آرہ خبر آگا چی مالکی عبارت چی تا نقل کرے دے دے ابن العربی چی ایلا ندا نو نمگرے دے نقل کو تلوار دے اکڑا ور پسی دے انہ قتل دا خو نوے ما چی دھوکا دے اکڑا دا دمرا لوی الزام پہ نہ لگوم کہ دیشی چی تلواری کری وی نہ یو ٹکے لی دلی انہ آگئی نقل کو اور پسی انہ کوت سرے کلے یو عبارت گوری نو تلوار کے اٹول عبارت مخ کی روز کو انہ گوری نو یا با دی قصدن پٹ کری وی یا با جو تلوار دی کری وی دا دوارا غلطه دی خو یو غلطی لگه زیاده دا چه قصدن دی پت که و دیمه غلطی دا خو لگه کم آده چه طول لستن پکارو اغا لیکلی دی قاضی سیب ابن العربی چه ایلا ندا خوار پسی لیکلی دی چه مرتب دی پدی بانی حکم دا ایلا نتا روندوی که اعتراض دی خلاصاو دا حق تا تا حاصل دی چه تا اوائی چه دا مالکیو مسلک کمزور دی زما پنیزم کمزور دی راجح مسلک دائمہ و سلاسو دی ترجید مالک مسلک ننور کم ندامتا ویلے وی ندا بس ہی خبر ہو علمی خبر ہو عالمان ترجیح ورکی کلے یو لکل بللہ خطا داوی چی دا مسلکی غلط نقل کرے دے ذکر چی آگی وی ایلا دے او دے وی ایلا ندے نو آگا خدا نو ویلی چی مالکیہ وی چی ایلا دے او خدا ویلی چی مالکیہ وی چی بدید ایلا ندے خو حکم پید ایلا مرتب دے نو دا خو بے ابن عربی لکلی انتا رنوی چی اعتراض نرات ہوتا اعتراضوں کو و بعض یوں کہ خواہ اعتراض راضی دا مولانا مودری پا کلاموں میں اعتراض راضی من پہ ام کہو خودل تا خوندہ رہا تو خود زدی وی امام مالک مسلک دا دے چی ایلا ندا لیکن حکم پہ دا ایلا مرتب دے ذکر چی مقصد تنگول دا خزی دی او آغا قسم نا بغیر چی تعلق ختمین ہم تنگی گی او کہ قسم پہ اخرین ہم تنگی گی لہذا حکم دا ایلا پہ مرتب دے چی سلور میاشتو نباد باقی کا ختم شی اگر چی ایلا ندا خو حکم پہ دا ایلا مرتب دا دے مسلک دا مالکیو خو راجح ندے اوی فی بخبرہ راجح راجح سدے مسلک دا ایمہ سلاسو البتا بغیر دا قسم نا تعلق ختم اول گناہ دا بالاجماع گناہ دا بالاجماع